Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 19 lipca, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Globalna awaria systemu Windows nie była spowodowana cyberatakiem. Trybunał Sprawiedliwości w Hadze uznał osiedla żydowskie na palestyńskich terytoriach za nielegalne. Przeszczepów serca u dzieci wykonuje się w Polsce za mało, alarmują lekarze. Awaria związana z systemem Windows spowodowała globalne zakłócenia w funkcjonowaniu banków, linii lotniczych, usług kolejowych i supermarketów. Prezes firmy CrowdStrike George Kurtz poinformował, że powodem była aktualizacja jej oprogramowania Falcon w systemach Windows. To nie był cyberatak, to było związane z aktualizacją treści. Jak można sobie wyobrazić, byliśmy z naszymi klientami przez całą noc i działaliśmy z nimi. Wielu klientów ponownie uruchamia system. Naprawiliśmy problem po naszej stronie i teraz działamy z niektórymi systemami, które jeszcze nie są sprawne. Może to zająć trochę czasu, które nie powinno same uruchomić się ponownie. Naszą misją jest to, by upewnić się, że każdy klient odzyskał w pełni dostęp i nie spoczniemy, dopóki nie przywrócimy każdego klienta do miejsca, w którym się znajdował. Według firmy Microsoft przyczyna awarii została naprawiona, choć jej skutki nadal będą wpływały na niektóre usługi. CrowdStrike jest firmą zajmującą się cyberbezpieczeństwem, a czujnik Falcon to oprogramowanie zaprojektowane w celu zapobiegania cyberatakom na systemy komputerowe. Polska dopuszcza możliwość dialogu z Białorusią, ale po spełnieniu przez reżim w Mińsku trzech warunków. Rzecznik MSZ-u Paweł Wroński mówi, że chodzi przede wszystkim o deeskalację kryzysu granicznego i zakończenie represji wobec opozycji. Punkt pierwszy, powinien być wydany polscy zabójca polskiego żołnierza. Wiemy, co się stało i oczekujemy na działanie strony białoruskiej. Druga kwestia, powinna być zmniejszona presja migracyjna na polską granicę, która, jak wszystko wskazuje, jest presją organizowaną. Punkt trzeci, na Białorusi są niewinnie skazani ludzie, tacy jak Andrzej Poczobut, Aleś Białacki, którzy powinni wyjść z więzienia. To są warunki, czekamy na działania i wtedy możemy dyskutować na temat wzajemnych stosunków. Rzecznik MSZ był również pytany o groźby pozbawienia życia, jakie miał otrzymywać przebywający w Polsce Paweł Łatuszka, jeden z głównych białoruskich opozycjonistów. Śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura. Osoby, które są w jakiś sposób zagrożone na terenie Polski, objęte są odpowiednimi procedurami i chciałbym o nich mówić jak najmniej, powiedział Paweł Wroński. Za nielegalne uznał osiedla żydowskie na okupowanych palestyńskich terytoriach Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze. Ich obecność na zachodnim brzegu powinna się zakończyć tak szybko, jak to możliwe. Orzeczenie ma charakter niewiążącej opinii. Trybunał Sprawiedliwości na wniosek Zgromadzenia Ogólnego ONZ sytuację na zachodnim brzegu analizował półtora roku. W wydanym orzeczeniu sędziowie stwierdzili, że izraelska polityka osadnicza jest sprzeczna z prawem międzynarodowym, a okupacja zachodniego brzegu jest aneksją tego terytorium. Fakt, że Izrael konfiskuje ziemię i burzy palestyńskie nieruchomości, aby przesiedlić izraelskich osadników, wskazuje, że jego środki nie mają charakteru tymczasowego. Trybunał uznał także, że izraelskie władze nie zapobiegają i nie karają przemocy wobec Palestyńczyków. Izraelska polityka przyzwala na przemoc osadników i sił bezpieczeństwa wobec Palestyńczyków. Sąd stoi na stanowisku, że Izrael musi zakończyć obecność na terytoriach palestyńskich i natychmiast zaprzestać budowy nowych osiedli. Za szkody wyrządzone na palestyńskich terytoriach powinien wypłacić odszkodowania. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. W ubiegłym roku w Polsce przeprowadzono 15 przeszczepów serca u dzieci. To 2 razy więcej niż rok wcześniej, ale nadal za mało. Lekarze mówią, że musi się to zmienić, bo nie wszyscy oczekujący na nowe serce najmłodsi doczekają transplantacji. A im szybciej dziecko dostanie nowe serce, tym większa szansa na przeżycie i brak komplikacji. Serce 1,5-rocznego Mikołaja zastępuje pompa. Nie może to trwać zbyt długo, bo to też niesie jakieś konsekwencje. Mówi mama Mikołaja, pani Maja. Chłopiec potrzebuje prawdziwego serca. Dawcą może być tylko inne dziecko. Wszystko w rękach jego rodziców. Jeżeli komuś się trafi taka tragedia... Tata Mikołaja, pan Robert. To ta osoba też nie myśli o tym, żeby oddać organy dziecka. To nie jest łatwa decyzja. W jej podjęciu mogą i powinni pomagać lekarze, mówi kardiochirurg Mariusz Kuśmierczyk z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Niektórzy boją się rozmawiać, boją proponować. Na przeszczep czeka 5 jego podopiecznych. Wiemy, że bez nowych serc oni po prostu nie przeżyją, zginą. Średni czas oczekiwania na przeszczep u dziecka to jest 2 lata. To jest bardzo dużo. Przeszczepy serca u dzieci stanowią w Polsce 10% takich operacji. Walczymy, żeby Mikołaj żył. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

To subiektywnie moi absolutni faworyci zespół Mdu Mokhtar ze wspaniałej ostatniej płyty. Kolejny singiel nazywa się Suzume Tamaczek. Dobry wieczór Państwu. Witamy w notowaniu 12. pierwszej trójki Listy Przebojów. Anna Rygulska, Maciej Jankowski i Dariusz Pieruk. Dziś mamy 24 nowości, na które już o 19, czyli od prawie kwadransa można głosować. Wszystkie szczegóły na stronie trójki w zakładce Lista. A to jedna z tych 24 propozycji, moim zdaniem najważniejsze nagranie tego tygodnia. Don't wanna be saying this, but I gotta say it other than I want you back again. Don't wanna be saying this, but I gotta say it other than I want you back again. It's always about the time, and I know this to be true. I've got to set the scene perfect for listening. I owe this to me and you. But I can't seem to hold out any longer, and I wonder if you try this. Oh, baby, just try this on. Don't wanna be saying this, but I'm gonna say it again, and I want you back again. Back Again, tak nazywa się nowe nagranie Joanna's Police Woman. Moim zdaniem to najpiękniejsze nagranie tego tygodnia, które mi się tak podoba, że jak słusznie zauważył mój wydawca, zapomniałem się przedstawić. Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Piotr Męc i będę z Państwem do 22 i będę miał dzisiaj całą masę różnych gości plus sesję, którą nagraliśmy dziś w studiu Osieckiej, którą będziemy emitować po 20. To sesja zespołu Hedone. A ja pamiętam, że w tym samym studiu Osieckiej bardzo, bardzo dawno temu, kiedy jeszcze nie miał pierwszego albumu i kiedy tak naprawdę był nieznany, przyjechał specjalnie z Londynu do nas Samfa. To jest jego nowe nagranie w duecie z Little Sims.

Satellite Business 2.0 zmienił się Sampha przez te, jeżeli dobrze liczę, 9 lat. A z kolei Lilu Sims jest jedną z bohaterek świetnego serialu o Camden Town, który bardzo, bardzo gorąco polecam. Utwór Sampha i Lilu Sims w propozycjach do listy przebojów pierwszej trójki, w propozycjach także to nagranie. Look at the stars, babe. There's nothing worth a visit past Mars, babe. We do our best to plan, but a carriage off its tracks comes down hard, babe. There's nothing like the limit to your love, but hey, I'll meet you in my dreams, and even then we're vacant. I see sun come through the trees. Is it coming out? Ale ładne nagranie. Zespół pochodzi z Nottingham i z ich czterech, czyli to kwartet. Działają razem od bodajże 3 lat i mają na koncie 2 albumy. My Room, grupa Divorce w propozycjach do listy przebojów trójki. W propozycjach w tym tygodniu też Paulina Przybysz. Przyspiesza mi tętno, to all mankind. Wyjaśnić to ciężko, co czuję od wewnątrz. Mój but ma dziś lekko kosmiczny kształt. Czy tłum dosięga mnie blask, łaskoczy stardust. Ciemna energia, ciemna materia, nocna bateria, tańcz. Od grawitacji mam detoks, umysł totalnie odleciał. Ciało to moja rakieta. Welcome to the space program. Paulina Przybysz i Astros, a tutowym jako gościem w propozycjach do listy przebojów trójki. Dziś notowanie 11 na miejscu 20 utrzymana pozycja grupa Bocca i cover grupy Massive Attack Teardrop.

Zajrzeli ponownie do Trójki kilkanaście dni temu. Oto obiecana część druga rozmowy z Oxford Drama. Pierwsza Trójka. Niedawno siedział tu ze mną, całkiem niedawno, kilka dni temu, Branford Marsalis. I powiedział jedną rzecz, bo też rozmawialiśmy o uniwersalnych sprawach. On ma bardzo ostre poglądy. Powiedział rzecz, która po przemyśleniu mną wstrząsnęła, a ja mu wierzę, w związku z czym przyjąłem to do wiadomości. On powiedział, że tak naprawdę w muzyce prawie nie ma innowacyjności, że zawsze coś z czegoś wychodzi, coś jest na czymś oparte, że ci wszyscy, którzy chwalą się innowacyjnością swojej muzyki, to trochę się chowają za taką tarczą. Dawał przykłady od Beethovena, który po prostu wiedział, co wziąć od innych. Zrobił mi cały wykład na ten temat i mówi, że on nie był nigdy innowatorem. On tylko właśnie szczere emocje, nawet nie jest mistrzem instrumentu swojego. Szczere emocje są tutaj najważniejsze i to się gdzieś tam z tym wszystkim spotyka, choć na pierwszy rzut ucha słowo w muzyce praktycznie nie ma innowacyjności jest trochę wstrząsające. No szczerze mówiąc, mną wstrząsnęło, ponieważ wydaje mi się, że jestem zupełnie przeciwnego obozu w tym sensie, że jakby, bo w ogóle to słowo jest trochę nieprecyzyjne. Ono trochę może kojarzyć się na przykład z takim aspektem technologicznym. Kiedy myślimy na przykład o innowacjach, to myślimy bardziej o technologii i czym miałaby być ta innowacja w muzyce, bo ona może przejawiać się na wiele różnych sposobów i na przykład technologia może pomóc. Kiedy na przykład Beatlesi w drugim etapie sięgali po coraz bardziej śmiałe techniki nagrywania i George Martin przynosił pomysł, słuchajcie, a może na przykład nagrać tą partię dwa razy wolniej, oktawę niżej przyspieszymy, bo takie były możliwości, których nie było parę lat wcześniej. To oczywiście w jakiś sposób ukierunkowywało to, co się dzieje, więc ta technologia była istotna, ale z drugiej strony dla mnie każdy rodzaj sztuki, w szczególności muzyka, sztuka mi najbliższa, bo też jakby ją tworzę, więc na temat mogę się jakoś tak w miarę osobiście wypowiadać. Ona zawsze dla mnie polegała na tym, że jesteśmy jakąś taką sumą, jako artyści sumą przeżyć i jakby to, co my tworzymy, jest wynikiem naszych doświadczeń muzycznych i przetworzenia ich przez swoją wrażliwość, więc jakby... Mam wrażenie, że on miał to na myśli chyba, wiesz, gdzieś tam. I to jest dla mnie trochę innowacja w tym sensie, że jakby jakieś wynalazki, jeśli myślimy o technologii, są w pewnym sensie czymś podobnym. Jakby bierzemy pomysły, które już istniały od iluś lat, dekad czy stuleci i nadajemy im jakąś nową formę, nowy sens i nowe zastosowanie. Więc chyba nie zgodziłbym się z tym, że nie ma innowacji w muzyce. On skończył rozmowę tak, niektórym ludziom to, co powiedziałem, się nie spodoba. Właśnie poznaliśmy jednego z nich, ale tam było też na przykład bardzo odważne zdanie o słuchaniu muzyki. I tutaj akurat ja rozpoznałem coś swojego, czego się trochę wstydziłem, mimo że nie mówiłem o tym głośno. On mówił, że on bardzo często słucha płyt 40-50 razy, żeby je naprawdę zrozumieć i usłyszeć. I mówił o rzeczach trudnych, mówił o free jazzie, o takich historiach, że to jest konieczne, żeby się z tym oswoić, jakby wejść troszkę w twórcę. To jest, myślę, trochę inny temat. Ale jak powiedziałeś o innowacjach technologicznych, to pomyślałem sobie i tu podejrzewam, że Gosia będzie miała wyraźne zdanie na ten temat. Czasy, o których mówił Marcin Beatlesów, to były czasy trochę pionierskie, kiedy rzeczywiście było odkrywanie kompletnie nowego świata. Ale ja mam czasami wrażenie, że teraz technologia, tak jak wszystko inne w More and More, nowe aplikacje są co tydzień. Że to po prostu jest w którymś momencie w studio naprawdę kwestia tego, czego nie robić, niż kwestia tego, co robić. No tak, wydaje mi się, że tego jest w świecie muzyki bardzo, bardzo dużo i ja jestem zdecydowanie mniej na czasie, jeśli chodzi też o to, co można nowego sobie do studia, jaki nowy instrument. Tutaj w tym wypadku to uśmiecham się do Marcina, bo to Marcin tutaj, to jest jego konik, natomiast na pewno mogę wypowiedzieć się, co widzę sama własnymi oczami i to jest fascynacja tą technologią, ale może nie tyle co technologią, bo to troszeczkę co innego. Jak patrzę na Marcina i jego jakby nowe zajawki muzyczne, odkrywanie pewnych możliwości za pomocą różnych nowych, nazwijmy to, gadżetów muzycznych, nie stricte, nie tylko instrumentów, które też się jakby pojawiają u nas w studio, ale jakieś modulacje brzmieniowe, to wszystko przynajmniej u nas w naszym domowym studio zawsze ma służyć i dlatego ja się też czuję jako muzyk, dużo się uczę od Marcina, bo to u nas zawsze ma służyć temu, żeby w muzyce poznać coś jeszcze innego, zobaczyć, gdzie ja mogę coś jeszcze w sobie odkryć innego, co mam do powiedzenia za pomocą jakiegoś instrumentu, albo jak instrument, który znam dosyć dobrze, jak może zabrzmieć inaczej. I jeśli to służy temu wzbogacaniu pasji i miłości do muzyki, jestem całkowicie za tym, ale jeśli chodzi o jakieś aplikacje inne, które naprawdę czuję się w tym momencie jako osoba, która zupełnie, że tak powiem, nie ma wiedzy, więc się nie może wypowiedzieć. Jest to też dla mnie z lekka przerażające. Ale wiesz, na ile to jest mniej stresujące? Budzenie się rano z przerażenia, że może wczorajsza aplikacja już nie jest najnowsza? Och, no ja domyślam się, że to się, że można mieć nie najlepsze sny z tego względu. Słuchajcie, to jeszcze chciałem zapytać o taką rzecz, którą wiem od was, bo mówiliśmy, że mamy różne plany. Chciałem, żebyście się wytłumaczyli z Carole King. Tak, no Carole King i album Tapestry jest takim, jest albumem. Jest po prostu albumem przez duże A. I są pewne takie albumy, które my dziś z Marcinem razem i osobno kolekcjonujemy. I mi się wydaje, że jest dużo takich albumów zespołu Radiohead, U2, Talk Talk, Kate Bush. To są po prostu albumy. To są albumy, do których będzie można właśnie, będzie można ich słuchać przez całe swoje życie i będzie się odkrywać w nich cały czas coś innego, bo też będziemy się jako ludzie zmieniać, więc będziemy potrzebować od tych albumów innych emocji. I Carole King i jej album właśnie Tapestry jest jednym z tych albumów. Stayed in bed all morning just to pass the time. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we've just stopped trying. And it's too so easy living here with you. You were light and breezy, and I knew just what to do. Now you look so unhappy, and I feel like a fool. And it's too together, don't you feel it too? Still, I'm glad for what we had and how I once loved you. But it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it.